क्योंकि तुमने विशेषता क्या कहा था, विशेषता कहा था सब प्रतियोगिकत्व, तो सब प्रतियोगिकत्व तो आ गया, तो विशेषता हुई नहीं। तो प्राग भाव ईव कुलालादि भी घट भाव आपद्य संबंधित, वो जो जो प्राग भाव है यही कुलालादि के द्वारा घट बनाया जाता है, वही कारण से संबंधित होता है प्राग भाव ही। भावे न किस किस से कपालाख्य न, यानी कपाल ही कारण हुआ उसका ना, कपाल को ही मानते घट का कारण। स्वकारणी न सर्व व्यवहार योग्य से भवती, सभी व्यवहार के योग्य भी हो जाता है। और न तो घट से प्रध्वंसा भाव, और घट का जो प्रध्वंसा भाव है वो कुलालादि के द्वारा घट भाव को प्राप्त नहीं कराया जा सकता, न तो उसका संबंध बनता है। न तो होना ठीक, यानी प्राग भाव ही होता है प्रध्वंसा भाव नहीं होता है, इसलिए न तो घट से प्रध्वंसा भाव, घट का प्रध्वंसा भाव जो है कुलालादि से संबंधित होकर के घट भाव को प्राप्त नहीं होता है। प्रध्वंसा भाव अभावते सत्यपि, अभाव दोनों में बराबर है तब भी, इति प्रध्वंसादि अभावानाम, प्रध्वंसादि अभावों का न कश्चित व्यवहार योग्यत्व, प्राग भाव का तो घट रूप में होकर के व्यवहार योग्यत्व आ जाएगा, प्रध्वंसा भाव का फिर व्यवहार योग्यत्व नहीं आएगा। प्राग भावस्यैव द्वणकादि द्रव्याख्यस्य उत्पत्त्यादि व्यवहार अर्हत्वम्, जो प्राग भाव है वही द्वणकादि जो है द्रव्य के रूप में उत्पन्न होकर के व्यवहार की योग्यता को प्राप्त करेगा। इति एतद् असमंजसम्, ये तुम्हारा जो सिद्धांत है वो असमंजस है, ये युक्ति के द्वारा भी जो है बुद्धि में बैठने वाला नहीं है। असमंजस अभावत्व अविशेषात्, क्योंकि अभावत्व जैसे प्राग भाव में है ऐसे प्रध्वंसा भाव में है। अत्यंत प्रध्वंसा भाव योरिव, जैसे अत्यंत अभाव और प्रध्वंसा भाव जो है वह समान है, इसी प्रकार प्रध्वंसा भाव और प्राग भाव भी समान है। तो तुम्हारा इसमें कैसे बन जाता है उसमें कैसे नहीं बनता है इसको बताओ, इसलिए तुम्हारा सिद्धांत जो है असमंजस में है। थोड़ी टीका देखिए, कपाल शब्दो, यहाँ कपाल शब्दो ही घट का कारण लेना चाहिए, मृद कपाल शब्दो घट कारणीभूत मृद अवयव विषय, कपाल शब्द यहाँ घट का कारणीभूत जो मृतिका का अवयव ही लेना चाहिए। सर्वो व्यवहारो घटाश्रितो जन्म नाशादि व्यवहार, घट के साथ रहने वाला जन्म नाश इत्यादि व्यवहार ये जैसे बन जाता है ऐसे वहां भी बनना चाहिए। प्रध्वंसा भावस्तु घटस्यैव अभावत्वे सत्यपि न घटत्वम् आपद्यते, प्रध्वंसा भाव जो है घट का ही अभाव है, तो घट का अभाव होने पर भी घटत्व को प्राप्त नहीं होता है। और न कारणी न संबद्धते, और कारण रूपी मृतिका से भी संबंधित नहीं होता है। और न च उत्पत्त्यादि व्यवहार योग्य भवति, और उत्पत्ति विनाश इत्यादि व्यवहार के योग्य भी नहीं बनता है। इति एतद् अयुक्तम्, ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है। प्राग अभावेन अस्य विशेष अभावात्, क्योंकि प्राग भाव से इसमें कोई विशेषता नहीं है, वो भी अभाव है ये भी अभाव है। इत्याह, इसी को कह दिया न तु असमंजसम इति अनेन इति शब्द संबद्धति, यानी असमंजसम इति, असमंजसम है ना, तो इति कहाँ है, इति एतत् असमंजसम इति के साथ संबंधित कर लेना। असमंजस असमंजसांतरमा, और दूसरा असमंजस बताते हैं कौन सा असमंजस, की प्रध्वंसा भाव भी अभावत्व सत्य भी है, इसको टीका में लीजिए। अन्योन्या भाव अत्यंता भाव भावादि पदार्थों, जो आदि था ना उसमें कौन सा आदि किसमें है, प्रध्वंसादि है ना, प्रध्वंसादि अभावानाम, आदि से लेला अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। हाँ, बाद वाला ही प्रतीक में लेना, हमारे में पहले भी निशान लगा दिया पर वो बाद का प्रतीक, प्रध्वंसादि जो है उसी को लेना, और न भी लो तो उसको भी लेने से चलेगा ना, वो तो अर्थ कर रहे हैं ना, बीच में आ जाएगा, बीच में वो शब्द आ गया उसको कह दिया आदि से, प्रतीक को ही रखिए तो भी कोई हर्जा नहीं। तो अन्योन्या भाव अत्यंता भाव आदि शब्द पदार्थ हो, क्वचित देश कालियोर ग्रहण, क्वचित जो शब्द आया, क्वचित व्यवहार योग्य तो माने वो देश काल जो है, देश काल का ग्रहण लेना, किसी भी देश में किसी भी काल में व्यवहारो, व्यवहार क्या है, जन्मादिरेव प्राग भावो नोत्पत्त्यादि व्यवहार योग्यो अभावत्वात् प्रध्वंसादिवत् इत्यर्थ। अनुमान लगा दिया जो है टीकाकार ने कि प्राग भाव जो है उत्पत्त्यादि व्यवहार की योग्यता को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्यों, अभावत्वात् अभाव रूप होने से। दृष्टांत क्या है, प्रध्वंसादि प्रध्वंसादिवत, जैसे प्रध्वंसा भाव अन्योन्या भाव अत्यंता भाव यह जो है उत्पत्ति आदि व्यवहार की योग्यता को प्राप्त नहीं करते हैं, इसी प्रकार प्राग भाव भी उत्पत्ति आदि व्यवहार का व्यवहार को प्राप्त नहीं करेगा। अब एक शंका दूसरी उठाते हैं कि प्राग भावस्य घट भाव, घट भाव अनभ्युपगमा, घटा भाव होना चाहिए है? घटा भाव अनभ्युपगमात अनुमानम सिद्ध साधनम इति शंकते। एक शंका करते हैं कि प्राग भाव को हम घट का अभाव नहीं मानते जी, प्राग भाव का अर्थ जो है प्राग अभावस्य घटा भाव अनभ्युपगमात, उसको घट का अभाव रूप हम नहीं मानते, इले जुमने तुमने जो यहाँ पर अनुमान लगाया था वो अनुमान बाकी तो अभाव रूप है, पर प्राग भाव को हम अभाव रूप नहीं मानते, इसलिए जो है सिद्ध साधनता दोष हो जाएगा, तुमने तो ऐसे ही बोल दिया। ननु नैव अस्माभि प्राग भावस्य भावापत्ति ही उच्यते, कहते हैं कि ऐसा नहीं, देखो देखो नहीं, घटा भाव नहीं होना चाहिए भाई। हाँ तो आप लोग हमको कटा करके घटा भाव बना दिया, अरे भाष्य कहा टीका में, वो घटा भाव नहीं है, घट भाव है। प्राग भाव को हम घट, प्राग भाव घट भाव को प्राप्त हुआ ही नहीं मानते, समझा कि नहीं, तो हमारे में जो पाठ है वही ठीक है। प्राग अभावस्य घट भाव अनभ्युपगमान, जो है प्राग भाव को घट का भाव रूप हम नहीं मानते कि प्राग भाव घट घट भाव को प्राप्त हुआ। ननु नैव अस्माभि प्राग भावस्य भावापत्ति उच्यते, प्राग भाव की भावापत्ति हम नहीं मानते। अच्छा, अभावस्य भावापत्ति अनभ्युपगमी भावस्य भावापत्ति इति अनिष्टम स्याति दूष्यति। अच्छा फिर तुम क्या मानते हो, अरे प्राग भाव को घट रूप से नहीं मानते कि वह घट भाव को प्राप्त हुआ, तो क्या मानते हो फिर, अभाव का भाव नहीं मान रहे हो तो क्या मानोगे, भाव का भाव, इसका मतलब तो भाव का भाव, तो और दोष हो गया। अभाव का भाव मानते नहीं हो तो भाव का भाव मानो को, तो भाव का भाव क्या होगा, वो तो भाव है ही है, पहले से ही है, वो तो पहले से ही है, तो भाव का भाव क्या होगा, घट थोड़ो घट बनेगा, तब तो और भी दोष आ जाएगा। तो भावस्य तो इसी को कहते हैं कि फिर तो जो है अभावस्य भाव, टीका में देखिए, अभावस्य भावापत्ति भावापत्ति अनुभ्य अनभ्युपगमे, अभाव को भाव रूपता आप नहीं मानोगे तो भावस्य भावापत्ति, तो भाव को ही भाव रूप मानना पड़ेगा, तब तो अनिष्टम स्यात् इति दूषित। भावस्य ही तरी भावापत्ति, यथा घटस्य घटापत्ति पटस्य व पटापत्ति, तब तो भाव को ही भाव मान लोगे तो घट भाव हो गया, घट भाव को घट भाव, घट घट बना, तब तो ये और भी दोष हो जाएगा। तस्य तदापत्ते अयोग्यत्वे दृष्टान्तमा यथा, अब कहते भावस्य भावापत्ति अनिष्टा इति दृष्टान्तिकं स्पष्टे, भाव की भावापत्ति नहीं हो सकती है, इसके लिए दृष्टान्तिक जो देना है उसको स्पष्ट करते हैं कि एतदपि अभावस्य भावापत्तिवदेव प्रमाण विरुद्धम्। भाव की भावापत्ति ये भी जैसे अभाव की भावापत्ति प्रमाण विरुद्ध है, ऐसे भाव की भावापत्ति भी प्रमाण विरुद्ध है। अरे कहा प्रमाण विरुद्ध कैसे मान लेते हो, सांख्य तो इसी को मानता है ना, सांख्य तो भाव की ही भावापत्ति मान लेता है, घट पहले से ही मानता है। तो कहा टीका में थोड़ा देखिए, आरंभ बादोक्तम दोषम परिणाम बादे पी संचार्य थी, आरंभ बाद में जो दोष था वह परिणाम बाद में भी है। आरंभ बाद कौन है, ये नैयायिक, परिणाम बाद है सांख्य। कहते जो आरंभ बाद में दोष है वही दोष परिणाम बाद में भी आएगा। सांख्य श्यापि यह परिणाम पक्ष, सांख्य का जो परिणाम पक्ष है, सोपि अपूर्व धर्मोत्पत्ति विनाश अंगीकार करणात् वैशेषिक पक्षा न विशिष्यते, वो भी अपूर्व धर्मोत्पत्ति मानते हैं घट में ना, मृत्यु का उनको तो मानना पड़ता है ना, जब जब नैयायिक पूछता है कि ये घट मृत्यु का में घट है तो उसी से पानी लियाओ, तो कहते हैं कि वह मृत्तिका का घट रूप जो सन्निवेश है उसमें अपूर्व धर्मोत्पत्ति हो जाती है, उसमें अपूर्व धर्मोत्पत्ति हो जाती है, मृत्तिका में वो धर्म नहीं है पानी ले आने का, घट में अपूर्व धर्मोत्पत्ति हो जाएगी, पानी ले आएंगे घट से। तो उसी बात को कहते हैं कि जो परिणाम पक्ष है वो भी अपूर्व धर्मोत्पत्ति है और विनाश अंगीकरणात् वो भी अपूर्व धर्मोत्पत्ति जो है मानते हैं और फिर विनाश मानते हैं, ये अंगीकार करने से वैशेषिक पक्षा न विशिष्यते, वैशेषिक पक्ष जैसे है वैसे तो भी है, क्यों कि अपूर्व धर्मोत्पत्ति तो अभाव का भाव माना तुमने, अपूर्व धर्म जो धर्म नहीं है वाले तो असत है, और असत से सत की उत्पत्ति मान लिया तुमने, और सत की उत्पत्ति मान लिया और फिर उसका नाश मान लेते हैं, फिर फूट जाएगा वो धर्म खत्म हो जाएगा। तो जो दोष वैशेषिक पक्ष में आया था वही वही दोष तो सांख्य पक्ष में भी आया। थोड़े देर धैर्य और रखिए, थोड़ा और विचार है। असत से सत नहीं मानता तो सद कार्य को सत मानता है, परंतु क्या मानता है कि जब उससे पूछा जाता है कि भाई तुम जो है ये मृत्तिका में घट की घट को मानते हो, घट है काल मृत्तिका है काल, अब घट का अस्तित्व मृत्तिका में तुम मानते हो तो मृत्तिका से पानी क्यों नहीं लाते और कुलाल आदि की क्या अपेक्षा है। तो कहा कुलाल आदि उसको मृत्तिका का संस्थान ऐसा कर देते हैं कि जिसमें अपूर्व धर्मोत्पत्ति हो जाती है, अपूर्व धर्मोत्पत्ति यानी जो मृत्तिका में धर्म नहीं था पानी ले आने का वो धर्म घट में हो गया। तो कहते जब सांख्य अपूर्व धर्मोत्पत्ति मानता है और घड़ा फूट गया तो उसका विनाश हो गया, अपूर्व धर्मोत्पत्ति का विनाश हो गया, तो अपूर्व धर्मोत्पत्ति को जब मान लिया तो असत से सत की उत्पत्ति मान लिया जो, हाँ मान लिया कि नहीं? अरे देखो, हम कहते हैं कि अपूर्व धर्मोत्पत्ति जब आपने मान लिया है तो क्या हुआ? पहले नहीं था वो धर्म, सब था, अब उसकी उत्पत्ति तुमने मान लिया और फिर घट फूटने से उसका नाश भी मान लिया। तो जो दोष हमने वैशेषिक पक्ष में दिया था वो दोष तुम्हारे पक्ष में भी आएगा। वेदांत पक्ष ही निर्दोष है, बाकी पक्षों में कुछ न कुछ दोष आए बिना रहेगा नहीं। देखिए इसी बात को कहते हैं कि सांख्यस्यापि यह परिणाम पक्ष स्वपि अपूर्व धर्मोत्पत्ति विनाशांगीकरणात् वैशेषिक पक्षा न विशेषति। वो वैशेषिक पक्ष जैसे है ऐसे भी है। धर्म क्या है? परिणाम। वहां पर धर्म क्या है? परिणाम। असतो अपूर्व परिणामस्य उत्पत्ति, असत जो था ऐसे अपूर्व परिणाम की जो है, जो पूर्व में नहीं है उसकी उत्पत्ति, और सतस्य पूर्व परिणामस्य नाशाद, और वो फिर पूर्व परिणाम का जब घट फूट गया तो नाश होने से असदेव सदे असद असदेव सच्च सदेव इति व्यवस्था अत्रापि दुर्घटाय इत्यर्थ। तो भगवान ने जो कहा है कि सत सत ही रहेगा, असत असत ही रहेगा, ये व्यवस्था सांख्य पक्ष में भी नहीं बन सकती है। तो सांख्य कहता है कि बताओ सत कार्यवादी हम हैं, तुम इसमें भी दोष लगाते हो, कैसे नहीं बनेगी? अरे ननु कार्य कारणात्मना प्रागपि सदैव, हमारा पक्ष तो ये है कि कार्य कारण रूप में पहले भी सब था, कार्य कारण रूप में वो सद ही है, असत कहाँ है? सदैव अव्यक्तम, व्यक्त नहीं है, वहां पर है पर व्यक्त नहीं है। जैसे कोई चीज ढकी हुई है तो है पर दिखती नहीं है। कोई डब्बी है तो डब्बी के अंदर क्या है कि रत्न है, तो रत्न डब्बी के अंदर है परंतु दिखाई नहीं देता। डब्बी को जो हम खोल देते हैं तो दिखाई देता है। इसी प्रकार मृतिका के अंदर घट है पर वो अव्यक्त रूप में है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। कुलालादि व्यापार से वो प्रतिबंध हट गया, तो प्रतिबंध हट गया तो दिखाई देने लगा। तो हम तो ऐसा मानते हैं ननु कार्यम कारणात्मना प्रागपि सदैव अव्यक्तम, कारक व्यापाराद व्यज्यते, कारक व्यापार से वो प्रकट हो जाता है। तीन व्यक्ति अव्यक्ति यानी अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति, यही जो है जन्म नाश व्यवहारान। अनभिव्यक्त दशा में हम है तो अब उससे जन्म कह देते हैं, और जब वह फिर अभिव्यक्ति नहीं रहती है तो नाश कह देते हैं। हम तो अभिव्यक्ति को जन्म और अनभिव्यक्ति को नाश कह रहे हैं। हमारे मत में हम ऐसा नहीं कि सत को हम जो है नाश कर रहे हैं, अभिव्यक्ति का नाम जन्म है, तो अभिव्यक्ति का नाम हम जन्म कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो पहले है, उसकी अभिव्यक्ति को हम जन्म कह देते हैं और अनभिव्यक्ति का नाम नाश कह देते हैं, तो किसी प्रकार का इसमें दोष नहीं है। तो इसको देखिए, तो इसी को कह रहे हैं कि कारक व्यापाराद व्यज्यते तेन व्यक्ति और अव्यक्ति योर जन्म नाश व्यवहारान मतांतराद विशेष सिद्धि। इसलिए न्यायिक पक्ष के तरह हमारे में कोई दोष नहीं आएगा। तत्राह, तो उसमें कहते हैं कि अच्छा है बताओ, अभिव्यक्ति तिरोभाव अंगीकरणे भी अभिव्यक्ति तिरोभावयोर विद्यमानत्व अविद्यमानत्व निरूपणे पूर्वोदय प्रमाण विरोध। कहते अच्छा बताओ, अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति इसी को जन्मनाश माना, तो पहले अभिव्यक्ति थी कि नहीं थी? पहले अभिव्यक्ति थी कि नहीं थी? तो नहीं थी। पहले अभिव्यक्ति नहीं थी, अब अभिव्यक्ति उत्पन्न हुई, हुई कि नहीं? अभिव्यक्ति उत्पन्न हुई, अभिव्यक्ति नहीं थी, फिर अभिव्यक्ति उत्पन्न हुई, फिर घड़ा फूट गया तो अभिव्यक्ति का नाश हो गया, तो जो नहीं थी वह उत्पन्न हुई। कहां से कहां ले लेते हैं, बुद्धि का खेल यहां पर है बस, और कुछ नहीं। अभी जटिल बात कह दिया भाष्यकार भगवान ने, इसलिए टीकाकार इसमें बहुत परिश्रम करेंगे, क्योंकि भाष्यकार भगवान कह दी ना, अभिव्यक्ति तिरोभाव अंगीकरणे भी अभिव्यक्ति तिरोभावयोर विद्यमानत्व अविद्यमानत्व निरूपणे। अभिव्यक्ति अभी नहीं थी, अब हो गई, अब उसका नाश हो गया, तो वही दोष आ जाएगा फिर, पूर्वोध एवं, पूर्वोध ही जो है वह दोष आ जाएगा उसमें, तो पूर्वदेव प्रमाण विरोध। टीकाकार कहते देखो, कारक व्यापारात प्राग, कारक व्यापार के पहले, कुमार के द्वारा किया गया जो कारक व्यापार, उसके पहले अनभिव्यक्तिवत, अनभिव्यक्ति के समान अभिव्यक्ति सत्वम असत्वम वा, ये जो अभिव्यक्ति हुई उस अनभिव्यक्ति के समान, ये बताओ कि जो अभिव्यक्ति हुई उसका सत्व पहले था कि असत्व था? तुम सत्कार्यवादी हो ना, तो अभिव्यक्ति हुई, ये अभिव्यक्ति पहले थी कि नहीं थी? है भाई, अभिव्यक्ति थी कि नहीं थी? अभिव्यक्ति का सत्व था कि असत्व था? असत्व था ना, अभिव्यक्ति का असत्व था। तो हाँ, तो सत्वम असत्वम वा, अब सत्व यदि था तो कारक व्यापार व्यर्थ हो जाएगा, यदि अभिव्यक्ति का सत्व मानोगे तो कारक व्यापार व्यर्थ हो जाएगा, तो कारक व्यापार व्यर्थात तद विषय प्रमाण विरोध हो, तो तद विषय प्रमाण विरोध हो जाएगा। और द्वितीय यदि कहो असत्व था, नहीं सत्व का तो कह दिया, सत्वे कारक व्यापार व्यर्थ, अब असत्व पक्ष में पक्षांतरवद अत्यंत असत तन्निर्वर्त्यत्व अयोगे स एव दोषः। अब पक्षांतर में असत्व मानोगे तो अत्यंत असत्व यदि मानोगे तो उसका वो उत्पन्न नहीं हो सकता है, है? और फिर उसी प्रकार यदि प्राग भाव के समान मानोगे तो फिर जो कहा हुआ दोष है तो वही दोष तुम्हारे सिर पर भी आएगा। तो द्वितीय मैंने असत्व पक्षे पक्षांतरवद, जैसे नैयायिक पक्ष में अत्यंत असत निर्वर्त्यत्व अयोग्य, अत्यंत असत होगा तो उसका उत्पत्ति नहीं हो सकती है, अभिव्यक्ति हो नहीं सकती है, तो स एव दोष कारक व्यापारा ऊर्ध्वम व्यक्तिवद अव्यक्तिरपि सत्वे स एव दोषो असत्येपि सतो असत्व अनंगीकारात मान मेय व्यवहारे न क्वापि विश्वासः सत सदैव असत असदैव इति अनिर्धारणात्। कहा कि देखो वही सारा दोष बता रहे हैं जो पहले बताए थे, वही ना, पक्षांतरवत अत्यंत असत तन निर्वर्त्यत्व अयोग्य स एव दोष, यानी कारक व्यापार ऊर्ध्वम, कारक व्यापार के बाद व्यक्तिवत अव्यक्तेपि, व्यक्ति के समान जो है अव्यक्ति में भी सत्व, जैसे व्यक्ति में सत्व हुआ ऐसे अव्यक्ति में भी सत्व मानना पड़ेगा, तो स एव दोष वही दोष आएगा। और असत्येपि जब असत्व मानेंगे उसका तो सतो असत्व अनंगीकार, सत से असत की उत्पत्ति होगी नहीं, सत असत हो नहीं सकता, सत्व अनंगीकारा, सतः सत का असत्व अनंगीकारा। क्या पाठ है? हाँ, सत्व का ऐसा पाठ हो तो कह दे सत्व का असत्व अंगीकार कर लिया आपने है? और इसको हमारा जो है उसमें मैंने सत्व का असत्व अनंगीकार किया गया है, अंगीकार नहीं किया गया है पहले। हाँ भाई, कहते सत्वे स ये वो दोष हो, ये हो गया ना, एक पक्ष हो गया। असत्वेपि, समझे ना, असत्वेपि सतो असत्व अनंगीकार, सत्य का जो है असत्व अनंगीकार ही हमारे पक्ष में है, क्योंकि सत्य का असत्व अंगीकार नहीं किया गया है। नहीं, विरोध नहीं बनता है सत्य का असत्व, जब मैंने असत्व पहले सत्य पक्ष ले लिया कि नहीं है, और सत्य तो मान ही रहे हो, तो सत्य का असत्व जो है अंगीकार किया नहीं गया है, ये हमारे पक्ष में हो जाएगा, ये सिद्धांत में नहीं किया गया है। और आपके पक्ष में हो जाएगा सतो नहीं भाई, वो तो हो गया ना पहले, वहां देखिए सत्वेच सैव दोष, ये हो गया पूर्व में, असत्वेपि सतो असत्व अनंगीकारात्, सत का असत्व अनंगीकार होने से असत्व होने पर भी वही दोष आ जाएगा। और आत्मे जो है उसको ऐसा मान लीजिए कि असत्व अंगीकार है, तुम सत्व का असत्व अंगीकार करोगे तो दोष आ जाएगा, इसलिए वो भी लग जाएगा, सत्व को असत्व अंगीकार करना पड़ेगा तो दोष हो जाएगा। तो मन में व्यवहारे न क्वापि विश्वास, जो पहले कहा था ऐसा होने पर तो मन में व्यवहार में कोई विश्वास ही नहीं रहेगा ना, फिर काहे को कोई जो है वह करेगा, जब असत से जब दध्या भाव से दध की उत्पत्ति हो जाए तो दूध क्यों ले आएगा कोई, तो मन में व्यवहार में ये दोष आ जाएगा। तो इसलिए सद सदैव असद असदैव इति अनिर्धारण, क्योंकि क्यों होगा कि सत सत ही है असत असत ही, इसका निर्धारण ही नहीं होगा तुम्हारे पक्ष में, जब पक्ष में निर्धारण होगा ही नहीं तो व्यवहार कैसे चलेगा, कोई नहीं सकता। सांख्य पक्ष प्रतिक्षेप न्यायेन पक्षांतरम अपि प्रतिक्षिप्तम इत्याह, अब सांख्य पक्ष का प्रतिक्षेप कर दिया तो सभी पक्षों का प्रतिक्षेप हो गया, इसी को बात को कहते हैं कि एतेन कारणस्यैव संस्थानम् उत्पत्यादि इति तदपि प्रत्युक्तम्। इसलिए जो ये मानते हैं कि कारण का ही संस्थान विशेष उत्पत्तादि है, कारण का ही एक आकृति उत्पत्ति है, तो ये पक्ष भी इसी प्रकार जो है खंडित हो जाएगा, क्योंकि वो पहले था कि नहीं था वही तर्क आएगा तो उसे खंडित हो जाएगा। उसी को टीकाकार कहते हैं, कारण से कार्य रूप रूपापत्ति ही तस्व तदरूप त्यागे न स्वरूपापत्तिर नाश इति तदपि न पूर्व रूपे स्थिते नष्टे च परस्य पर रूपापत्ति अनुपत्तिर न च प्राप्तम रूपम स्थिते न नष्टे न त्यक्तुम शक्यम। कारण का भी कार्य रूप में यदि आप जो है आपत्ति माने तो उसी का तद्रूप त्याग से, अब कारण रूप त्याग होगा तब न कार्य रूप बनेगा है, कारण रूपता का त्याग हो गया, तब कारण रूपता का त्याग हो गया फिर कार्य रूपता आई, तो उसी का तद्रूप त्यागे न स्वरूप आपत्ति है, तब तो जो है वह नाश है, अब तो जो है वह यही तो नाश हो गया उसका, स्वरूपापत्ति नाश हो गया ना, कारण हाँ कारण जो है वह स्वरूपापत्ति हो गई वह नाश, तो देखो स्वरूपापत्ति का नाम ही नाश हो गया। इति तदपि न पूर्व रूपे स्थिति नष्टे च, पूर्व रूप स्थित होने पर नष्टे च परस्य पर रूपापत्ति, पर का एक का दूसरे रूप में आपत्ति का अनुपपत्ति होने से, माने जो दूसरा रूप है दूसरा रूप कैसे हो जाएगा, इसलिए न च प्राप्तम रूपम स्थिति न नष्टे न त्यक्तुम सत्यम, इसलिए जो प्राप्त रूप है वह रहने से या नष्ट होने से उसको छोड़ नहीं सकते हो तुम, तो सभी पक्ष में इस प्रकार का दोष आ जाएगा। यहाँ तक विचार कर लिया, अब आगे जो का विचार जो है थोड़ा सा रह गया, अब अपने पक्ष में कैसे होगा इसको बताएंगे। ये जो जितना अब सांख्य मत में भी निर्धारण क्या हुआ कि सांख्य मत की दृष्टि से न्यायिक मत की दृष्टि से सभी जगह जो है वह कर्म का त्याग, किसी भी प्रकार संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं हो सकता। विचार तो इसी पर शुरू हुआ था ना, किसी भी दृष्टि से संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं हो सकता। और यहाँ पर निर्धारण किसका किया कि सद सद ही रहेगा, असत असत ही रहेगा, सत सत ही रहेगा, असत असत ही रहेगा। और इसका विरोध सांख्य पक्ष में भी आएगा, इसका विरोध न्यायिक पक्ष में भी आएगा। जो ये भगवान का मत है इसका इसका विरोध सांख्य पक्ष में भी आया, इसका विरोध न्यायिक पक्ष में। इसलिए भगवान ने जो ये निर्धारित कर दिया है कि सद सद ही होगा, असत असत ही होगा, इसका विरोध होने से ये दोनों पक्ष जो है वह ग्राह्य नहीं हो सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाला। येतेन माने कारण से कार्य रूपापत्ति, कार्य कार्य कार्य रूप संस्थान, कारण ही कार्य रूप बना है। एतेन कारणस्यैव संस्थानम्, समझे ना, कारण का ही कार्य रूप में संस्थान, कारण ही कार्य रूप में संस्थान को प्राप्त किया है। तो ये उत्पत्ति आदि यही इसी का नाम उत्पत्ति है, तो एतदेव प्रत्युत्तम, इसका भी खंडन हो जाएगा। वैशेषिक तो ऐसा नहीं मानता है, हाँ बौद्ध जो है वो ऐसा मान सकता, कोई लिखा तो नहीं, टीकाकार ने तो कुछ नहीं लिखा, टीकाकार ने तो खाली यही लिखा कारण से वह कार्य रूपापत्ति है, तो अब उसका तद्रूप का त्याग हो जाएगा है। अरे कार्य रूपता का त्याग होता होगा तब न कार्य रूप में आएगा, अब कारण नहीं रहा, वो कार्य हो गया। भाई सांख्य तो मांगता, पर सांख्य पक्ष हो गया, तीसरा पक्ष है सांख्य के समान, कारण का कार्य रूप में संस्थान। आत्मा ऐसा कहे कि इसी से समझना चाहिए कि यदि सांख्य कहे कि कारण का कार्य रूप में संस्थान आप मानते हैं, तो ऐसा मानने पर भी यही दोष आ जाएगा, हम तो कारण का ही कार्य रूप में संस्थान मानते हैं, कारण जो मृत्यु का है वही कार्य रूप में घट रूप में हुई, तो घट रूप में हुई तो इसका मतलब कारण रूपता का परित्याग हो गया, फिर वही वही चक्र चले जाएगा, कारण रूपता का परित्याग, कार्य रूपता की उत्पत्ति, फिर कार्य रूपता का नाश, चक्र तो वही आएगा। तो खोजिए फिर सांख्य से अतिरिक्त आपको हो तो खोजिए, टीकाकार ने तो ऐसा नहीं लिखा, पक्षांतरम लिखा टीकाकार ने, सांख्य पक्ष प्रतिक्षेप न्यायन पक्षांतरम प्रतिक्षेप, अब पक्षांतर किसका है इसको तो खोज के बताओ, तब आपकी बात को मानेंगे ना। सांख्य में भी जो है, सांख्य में भी जो है पक्ष हो जाता है, अब सांख्य में ही एक सांख्य पक्ष है, ये शेषवर सांख्य पक्ष है, एक योग पक्ष है, तीनों में एक ही प्रकार की व्यवस्था है। तो जैसे दूसरे जगह सांख्य पक्ष का खंडन करके कहते हैं योग का खंडन हो गया, इसी प्रकार यहाँ योग को क्यों नहीं ले लेते हैं? योग को मान, योग ही एक दर्शन है ना, क्योंकि बाकी बौद्धों में ऐसा नहीं है, बौद्धों में तो ये प्रक्रिया नहीं बनती है, तो सत्कार्य सत्कार्यवादी में पक्ष या बनेगी, तो सत्कार्यवादी जो है सांख्य और योग ये दो है, तो सांख्य का खंडन कर दिया तो योग का भी खंडन हो गया, बस ऐसा मानना ठीक है। अब आगे का विचार जो है अब परिशेष में लगाएंगे, आरंभवाद भी नहीं बना, परिणामवाद भी नहीं बना, न्यायिक वैशेषिक का आरंभवाद और सांख्य का और जो है योग का इनका परिणामवाद, ये दोनों में उत्पत्ति आदि व्यवहार की अनुपत्ति है। तो शेष क्या बचा, अब वेदांत की बात आएगी तो कल पाठ बंद रहेगा, परसों आएगी, अब कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी समझने में। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये नहीं कहा अभी कि सर्व कर्म का परित्याग कैसे होता है, और ये कह दिया कि अज्ञानी सभी कर्मों का परित्याग नहीं कर सकता। अब उसी प्रसंग में आ गया तो किसी भी दृष्टि से कर्म का परित्याग नहीं हो सकता, क्योंकि सभी ये दार्शनिक जो हैं वेदांत के दृष्टि से अज्ञानी ही है, सभी दार्शनिक वेदांत के दृष्टि से अज्ञानी ही है, इसलिए अज्ञानी है तो उनके द्वारा कर्म का पूर्ण कर्म का परित्याग हो ही नहीं सकता है। अब उसमें सांख्य की भी दृष्टि बता दिया और जो है बौद्ध विज्ञानवाद की भी दृष्टि बता दिया, और फिर उसके बाद जो है न्यायिक पक्ष ही आया कि हमारे यहाँ तो कर्म संयोग है, तब फिर वह कर्म वाला मानते हैं तो हमारे यहाँ तो परित्याग हो जाएगा, तब फिर उसका खंडन किया कि ये जो न्यायिक वैशेषिक मत है, ये मत भागवत जो है वह भगवान के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है, इसलिए माना नहीं जा सकता, ये पहले पहले। और उसमें मुख्य युक्ति कह दिया कि भगवान का कहना है कि ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, और तुम जो है वह कार्य का जो है इसके अभाव से फिर उत्पत्ति मानते हो और उत्पत्ति से फिर नाश मानते हो, इसलिए भगवान के सिद्धांत से विरुद्ध। इस पर उठाया कि यदि मान लीजिए कि भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध हो, पर युक्ति पूर्ण बहुत हो तो माननी चाहिए, तो युक्ति के द्वारा खंडन कर दिया कि तुम्हारे यहाँ युक्ति के द्वारा भी व्यवस्था बनी नहीं सकती, जो तुम मानते हो तो तुम्हारा जो मानना है वह युक्ति पूर्ण भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है, इसलिए नहीं बन सकता है कि तुम पहले जो है वह कारण संबंध मानते हो, कुलाल इत्यादि संबंध से फिर घट की उत्पत्ति मानते हो, अब घट उत्पन्न नहीं है तो उसका संबंध कैसे बनेगा, घट उत्पन्न नहीं है तो उसका संबंध कैसे बनेगा। यदि संबंध तो मानोगे तो इसमें तुम्हारे पास कोई युक्ति नहीं है कि प्राग भाव का तो संबंध बन जाता है, प्रध्वंसा भाव का संबंध नहीं बनता है, अत्यंता भाव का संबंध नहीं बनता है, अब प्राग भाव का संबंध जब जो है वह कैसे बन जाता है। अच्छा, समवाय कारण तुम जाते हो नित्य संबंध पर, समवाय कारण जो है वह कैसे बनेगा, जब कार्य है ही नहीं है तो कारण संबंध नहीं बनेगा, कारण संबंध बने बिना कार्य उत्पन्न नहीं होगा तुम्हारा, इस प्रकार उसका खंडन कर दिया। और उसी नासतो विद्यते भाव को लेकर के सांख्य पक्ष का भी खंडन कर सत्कार्यवाद, जो सांख्य सत्कार्यवाद मानता है यानी परिणामवाद, सांख्य का परिणामवाद, जो परिणामवाद मानते हैं उस परिणामवाद का भी खंडन कर दिया। अब शेष क्या बचा, तो अब परिशेष में आते हैं थोड़ी टीका में। आरंभवादे परिणामवादेषु च उत्पत्त्यादि व्यवहार अनुपत्तौ, इसलिए आरंभवाद ये वैशेषिक का जो आरंभवाद है न्याय का, और परिणामवाद जो सांख्यादि का है, इसमें उत्पत्त्यादि व्यवहार की अनुपत्ति होने से परिशेषायतम दर्शयति। अब परिशेषण न्याय से जो सिद्धांत आता है उसको दिखाते हैं। परिशेषण न्याय से यही निर्धारित होता है कि सद एकमेव वस्तु, सदैव संविदमग्रासीद एकमेव द्वितीय, सजाति विजाति स्वगत भेद रहित एक सत्तत्व था। अविद्या उत्पत्ति विनाशादि धर्मई, वह अविद्या माया के द्वारा वही सत्य जो है उत्पत्ति विनाश आदि धर्म वाला दिखाई देता है। कैसे ये कहीं दिखाई देगा? कहते हैं कि नटवत अनेक धा विकल्पते, जैसे नट जो है अपनी माया शक्ति से अनेक प्रकार का प्रतीत होने लगता है, इसी प्रकार वह एक जो बुल में जो है सत तत्व है वही सत तत्व माया के द्वारा अनेक प्रकार से विकल्पित होता है। इति इदं भागवतम मतम उक्तम, यह जो है वह भागवत मत है, भगवान का मत यही है कि ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। जो सत है उसका अभाव किसी भी काल में हो नहीं सकता है, और जो माया कर परिकल्पित असत है उसका भाव नहीं हो सकता है किसी भी काल में। जिस समय दिखता है उस समय भी उसका भाव नहीं है, जिस समय दिखता है उस समय भी उसका भाव नहीं, और सत जिस समय नहीं दिखता है उस समय भी उसका भाव। ये भगवान ने प्रतिपादित किया। अब थोड़ी टीका देखिए, एतस्य अनेक विध विकल्प अनुपत्ति माशंक्या, कहते एक जब सत है तो अनेक प्रकार से कैसे दिखाई दे रहा है, जितना बड़ा जगत जो है भिन्न भिन्न प्रकार का कैसे दिखाई देता है, ये तो बन नहीं सकता है। तो कहते हैं अविद्या से सब कुछ बन जाता है, एक है पर माया से सब कुछ बन जाता है, अनेक दिखने लगता है अविद्या। अस्यापि मतस्य भगवन मतानुरोधित्व अभावात् अविशिष्टा त्याज्यता इत्याशंक्या, यदि कहो कि ये जो मत आप कह रहे हैं इस प्रकार की उत्पत्ति कह रहे माने आरंभ बाद से उत्पत्ति नहीं बन सकती, परिणाम बाद से उत्पत्ति नहीं बन सकती, तो आप कैसे कह रहे हैं उत्पत्ति? कहते उत्पत्ति ऐसे है माई कहे आविद्यक उत्पत्ति, वास्तविक उत्पत्ति नहीं। तो आविद्यक उत्पत्ति है वास्तविक उत्पत्ति नहीं है, पर यदि कोई कहे कि ये भी भगवान का मत नहीं है, तो जैसे परिणामवाद को और आरंभवाद को आपने भगवान के मत से विरुद्ध होने के कारण परित्याग कर दिया, ऐसी जो ई उत्पत्ति माइक उत्पत्ति भी भगवान के मत से विरुद्ध हो जाएगी, तो यह भी परित्याग कर देनी चाहिए। उसी कहा कि अस्यापि मतस्य भगवान मतानुरोधित अभावात्, भगवान के मत के अनुकूल ये भी नहीं है, इसलिए अविशिष्टा त्याज्यता, इसलिए इसको भी त्याग कर देना चाहिए। ये त्याज्यता जो है अविशिष्टा है, तो इसको कहते इति इदम, कहा कि नहीं इति इदम भागवतम मतम उक्तम ना सतो विद्यते भाव, ये भगवान का जो है मत है और जिसको भगवान ने इस प्रकार से कहा। अब एक विचार ये करते हैं कि उत्तम में भगवान मतम विशदेत, ये जो भगवान का मत कहा गया इसी का विवरण करते हैं। सत प्रत्यस्य अभिविचारात विविचारात चैतरेशाम इति, मुख्य चीज ये है कहीं भी किसी भी वस्तु का आपको ज्ञान हो रहा है तो सत की व्याप्ति है, अनुगति है वहां पर। सत माने अस्तित्व, घट है पट है तो घट शब्द तो बदल रहा है और पट शब्द बदल रहा है, पर अस्तित्व नहीं बदल रहा है। घट है पट है मठ है आकाश है पृथ्वी है वायु है, तो यहाँ पर सत की अनुगति सर्वत्र दिखाई दे रही है। इसी बात को कहा सत प्रत्यय से अभ्यभिचारात और व्यभिचारात चैतरेशाम, दूसरे जितने प्रत्यय हैं उनका व्यभिचार है। घट है तो पट नहीं है, पट है तो घट नहीं है, दूसरा जितना भी प्रत्यय है उनका व्यभिचार है, वह दूसरे जगह उसकी अनुगति नहीं है, पर सत की अनुगति सर्वत्र है। इसलिए सत का सर्वत्र अन्वय है और दूसरे प्रत्यय का व्यभिचार है, तो सत जो है वह नित्य है, हो गया सत हो गया, वो तीनों कालों में रहेगा और दूसरा प्रत्यय नहीं रहेगा। थोड़ी टीका जी, सदेकमेव वस्तु स सदित शेष, सद एक ही वस्तु है ये शेष है। इतरेशाम विकार प्रत्ययानाम रजतादिधिवत आर्थक व्यभिचारात अविद्या तदेव सद वस्तु अनेकधा विकल्पते इत्याह। कहते हैं दूसरे जो विकार प्रत्यय हैं, वो जैसे सुक्ति में रजत धी है, जैसे रस्सी में सर्प धी है, इसके समान धीवत अर्थक व्यभिचारात उनका दूसरे पदार्थ में व्यभिचार हो जाता है, इसलिए उसको समझना चाहिए अविद्या तदेव सद वस्तु अनेकधा विकल्पते, वही सद वस्तु अनेक प्रकार से विकल्पित होती है।